Chcesz tu być, ej, ej, walcz o szczęście. Chcesz tu żyć, ej, ej, daj z siebie więcej. Witaj na podwórku, oh! I nie pytaj mnie co dalej, oh! Jestem niepewny jutra, oh! Ale ja tutaj zostaję. Właśnie tu! Witaj na podwórku, włącz ten kompakt, niech leci na podwórku. A resztę już nam zostaw, całą resztę i chodzi, oh! O życie nieodrobne, jestem stąd od dzieciaka, o tym nigdy nie zapomnę. Jak chcę robić trudno w force, jak łatwo ją wydać. Każdy tutaj dobrze wie, aż czasem chce się żygać, trać w rząd się ustawiać. Płynę i proszek, wolałbym chyba żyć tu i śmigać z prochem, gdybym miał na gardle kosę, ale mam farta. Niektórzy go nie mają i nie znają się na żartach. Ja mogę iść do tego żanta i stać mnie na szamę. Dziękuję Bogu za szczęście i za talent i za miejsce, gdzie się wychowałem. Witaj w blokach! Tu się nosi ciuchy 100%, a nie kropa, zobacz, tu się odkłada na oldschoolowe buty. Jak ktoś jest za granicą, dasz ten hajs, to ci kupi. Uwielbiam ten brudny ursynowski chodnik i białe Reebok klasy, tak białe do jeansowych spodni. I ten smak alkoholu i zapach drogich perfum. Witaj na podwórku, to wszystko jest bez sensu. Chcesz tu być, ej, ej, walcz o szczęście. Chcesz tu żyć, ej, ej, daj z siebie więcej. Witaj na podwórku, oh! I nie pytaj mnie co dalej, oh! Jestem niepewny jutra, oh! Ale ja tutaj zostaję. Właśnie tu! Witaj na podwórku, w pogoni za luksusem. Wkurwiam się, gdy się kładę, wkurwiam się, gdy się budzę. Gdy hajsu nie mam luzem, wszystko na styk. Życie to nie zawodówka, tu nie masz praktyk. To są fakty, po których leje się Hennessy 120 plak. Czasem lubię zgrzeszyć, nie zgrywam smakosza w pękatych koniakówkach. Nas jest prostota, pijemy w plastikowych kubkach. Jesteśmy z podwórka, nas nie zmienisz, naszej mentalności i tego czego chcemy. Gdybyś był w mojej skórze, robiłbyś to samo, nie wytrzymałbyś dłużej. Że inni więcej mają, odkładałbyś na szkołę, mieszkanie i samochód, nie. Chciałbyś żyć, bo całe życie jesteś z bloku. Chciałbyś popić, pojeść i pożyć i wyjąć garść hajsu, gdy rękę do kieszeni włożysz. Tu masz brud i złoto, narkotyki, alkohol. Witaj na podwórku, rób to co inni robią. Chcesz tu być, ej, ej, walcz o szczęście. Chcesz tu żyć, ej, ej, daj z siebie więcej. Witaj na podwórku, oh! I nie pytaj mnie co dalej, oh! Jestem niepewny jutra, oh! Ale ja tutaj zostaję. Właśnie tu! Chcesz tu być, ej, ej, walcz o szczęście. Chcesz tu żyć, ej, ej, daj z siebie więcej. Witaj na podwórku, oh! I nie pytaj mnie co dalej, oh! Jestem niepewny jutra, oh! Ale ja tutaj